Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Συγγνώμη, γιατί χάθηκε το χαρτάκι. Με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε αυτούς οι οποίοι ζουν αυτή την παγκόσμια συγκίνηση που ακούω από το πρωί στα διεθνή μέσα και στα ελληνικά για το θάνατο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Σίγουρα βέβαια δεν είστε από εκείνους οι οποίοι έχουν κατεβάσει τις σημαίες, γιατί υπάρχουν και σημαίες αυτή τη στιγμή στον κόσμο που κυματίζουν με σύστιες λόγω του θανάτου του Γκορμπατσόφ. Είναι οι σημαίες της Pizza's Hut και της Louis Vuitton. Ο Γκορμπατσόφ λοιπόν ήταν ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος με το ρόλο του ολοκλήρωσε μια διαδικασία στην πρώην Σοβιετική Ένωση, η οποία οδήγησε στην ανατροπή του σοσιαλισμού, στο πρώτο εργατικό κράτος στον κόσμο. Είναι προφανές ότι ο Γκορμπατσόφ υπήρξε ένα πρόσωπο το οποίο έβαλε αποτύπωμα σε κοσμοϊστορικά γεγονότα. Αυτό από μόνο του όμως δεν λέει τίποτα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να εξετάσει κανείς είναι αν η συμβολή του προσώπου, της προσωπικότητας στα κοσμοϊστορικά γεγονότα είναι προς θετική ή προς αρνητική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα, τα δίκαια, τα δικαιώματα της ανθρωπότητας. Επειδή λοιπόν πολλή συγκίνηση έχει πέσει και επειδή πολλά θα ακουστούν για το τι έγινε τότε και ακόμα περισσότερα ενδεχομένως γραφτούν για την προσφορά του κατοπινού διαφημιστή της Pizza's Hut, σε ό,τι μας αφορά για το ρόλο του Γκορμπατσόφ δεν θα μιλήσουμε εμείς. Θα αφήσουμε να μιλήσει ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ. Ό,τι σας διαβάσω είναι χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την τοποθέτηση που έκανε ο ίδιος ο Γκορμπατσόφ το καλοκαίρι του 2000 μιλώντας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στην Τουρκία. Είναι μια ομιλία την οποία δημοσίευσε η εφημερίδα Pravda Posi στις 26 Ιουλίου του 2000 και στην Ελλάδα την αναδημοσίευσε ολόκληρη ο Ριζοσπάστης στις 8 Οκτώβρη του 2000. Οι ακροατές μπορούν να εξάγουν μόνοι τους τα αναγκαία συμπεράσματα. Σας διαβάζω λοιπόν. Ο στόχος ολόκληρης της ζωής μου ήταν η εξολόθρευση του κομμουνισμού αυτής της ανυπόφορης δικτατορίας κατά των ανθρώπων. Η σύζυγός μου, που αναγνώρισε αυτήν την αναγκαιότητα μάλιστα πριν από μένα, με στήριξε με όλες τις δυνάμεις της σε αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς για να πετύχω αυτό το σκοπό, χρησιμοποίησα τη θέση μου στο κόμμα και στη χώρα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η σύζυγός μου με οθούσε να αναλάβω όλο και υψηλότερες θέσεις στη χώρα. Όταν γνωρίστηκα προσωπικά με τη Δύση, αντιλήφθηκα ότι δεν θα έπρεπε να εγκαταλείψω το στόχο που είχα θέσει και ότι για να τον πετύχω έπρεπε να αντικαταστήσω ολόκληρη την ηγεσία του ΚΚΣΕ και της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και τις ηγεσίες σε όλες τις σοσιαλιστικές χώρες. Το ιδανικό μου εκείνη την εποχή ήταν ο δρόμος των σοσιαλδημοκρατικών χωρών. Κατάφερα να βρω συναγωνιστές για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Μεταξύ αυτών, μια εξέχουσα θέση κατέλαβαν ο Γιάκοβλεφ και ο Σεβαρνάτζε, των οποίων η συνεισφορά στην κοινή υπόθεση είναι ανεκτίμητη. Η οικουμένη θα φαντάζει πολύ καλύτερη χωρίς τον κομμουνισμό. Μετά το έτος 2000 θα ξεκινήσει μία εποχή της ειρήνης και της γενικής άνθησης. Και κατέληγε σε εκείνη την ομιλία του ο Γκορμπατσόφ, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος, ξαναλέω, ήταν ο τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης. Η πορεία των λαών προς μια πραγματική ειρήνη είναι μακριά και δύσκολη. Θα στεφθεί όμως οπωσδήποτε με επιτυχία. Γι' αυτό το σκοπό θα πρέπει ολόκληρη η ανθρωπότητα να απελευθερωθεί από τον κομμουνισμό. Ξέρετε, δεν έχω υπόψη μου άλλη περίπτωση προδότη να ομολογεί ότι ήταν προδότης. Δεν έχω υπόψη μου άλλη περίπτωση σε τέτοια ανώτατα πολιτικά κλιμάκια ενός προδότη, ξαναλέω, να δηλώνει ακριβώς με τρόπο τόσο αποκαλυπτικό την προδοσία του. Βεβαίως θα ήταν ιστορικά άτοπο, θα ήταν πολιτικά αναλυθές, θα ήταν ιδεολογικοπολιτικά πολύ ρηχό να πει κανείς ότι οι εξελίξεις του 1989-90, αυτές οι κοσμοϊστορικές εξελίξεις, οφείλονταν στον Γκορμπατσόφ. Όχι βέβαια. Ο Γκορμπατσόφ ήταν ένα πρόσωπο το οποίο αντανακλούσε όλα ακριβώς εκείνα τα προβλήματα και όλη ακριβώς εκείνη την πολιτική σύψη η οποία οδήγησε σε ό,τι οδήγησε. Όμως εδώ, αυτό το οποίο εξετάζουμε σήμερα με αφορμή το θάνατο του Γκορμπάτσοφ, είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος της προσωπικότητας στην ιστορία. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι ομολογίες από τον ίδιο τον Γκορμπάτσοφ για το ρόλο του Γκορμπάτσοφ, δεν ξέρω πόσο ευγενικός μπορεί να είναι κάποιος για να μην χαρακτηρίσει αυτό το ρόλο ως βρώμικο ρόλο στην περίπτωση του Μακαρίτη. Στα πλαίσια των όποιων συμβολισμών, ο θάνατος του Γκορμπάτσοφ έρχεται ακριβώς και 30 χρόνια από την 31 χρόνια από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ήταν 25 προς 26 Δεκέμβρη του 1991, όταν η κόκκινη σημαία έπαψε να κυματίζει στο Κρεμλίνο μετά από 74 χρόνια. Τότε λοιπόν υπήρξαν εκατομμύρια άνθρωποι σε κάθε σημείο της γης που, ανεξάρτητα από πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση, συναισθάνθηκαν τις αρνητικές συνέπειες αυτής της εξέλιξης και όσα ακολούθησαν ξεπέρασαν ακόμα και την πιο δυσίωνη φαντασία. Υπήρχαν όμως και υπάρχουν και οι άλλοι. Εκείνοι που, όπως έχω σημειώσει και στο παρελθόν, στη θέση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών έστησαν την λέσχη της δικής τους ΕΣΔ, τη λέσχη δηλαδή της Ένωσης Σαχλαμάρας Σπουδαιοφανών Δοκισίσοφων. Μιλάμε για αυτούς που πρωτοστάτησαν σε ένα τρελό πανηγύρι τάχα μου δημοκρατίας, σε ένα τρελό πανηγύρι τάχα μου ελευθερίας, σε ένα τρελό πανηγύρι τάχα μου ευημερίας, πάνω βεβαίως στα ερείπια τίνος πράγματος, μα του σιδηρού παραπετάσματος. Μιλάμε δηλαδή για τους θαμώνες σε αυτό το κλαμπ του επιστημονικού κομπογιανιτισμού. Μιλάμε για κάτι εκλεκτά δείγματα του υβριδίου της γελοιότητας, το οποίο προκύπτει από τη σύζευξη του πρωτόγονου αντικομουνισμού με την ιδεολογική τύφλωση. Αφού λοιπόν παρακάμψουμε το γεγονός της φτώχειας και της λαϊλασίας που υπέστησαν αυτές οι χώρες με το πέρασμά τους στον παράδεισο αυτό της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, κάτι για το οποίο περηφανευόταν, σεμνίνετο ο Μακαρίτης, αφού κλείσουμε τα μάτια στον περικυκλωμένο από τις φλόγες του πολέμου με τα ψυχροπολεμικό κόσμο της τάχα μου ειρήνης, αφού προσπεράσουμε όλο αυτό το τελείριο δημοκρατίας που θριαμβεύει με σημεοφόρους τους Ναζί, τους φασίστες και τους ακροδεξιούς από Ουκρανία μέχρι Ουγγαρία και από Πολωνία μέχρι οι Βαλτικές χώρες, μπορούμε μετά από 30 χρόνια, μετά δηλαδή την περίοδο που έβαλε τη σφραγίδα του ο Γκορμπατσόφ στις κοσμοϊστορικές εξελίξεις του 20ου αιώνα, να δούμε το είδος αυτής της τάχα μου εντυπωσιακής μετάβασης για την οποία πανηγύριζαν οι σοφοί πέριξ των καθεστωτικών σαλονιών. Μπορούμε πια να δούμε ευκρινέστατα πώς μετριέται η ελευθερία και η δημοκρατία εκείνης της ανατροπής που συντελέστηκε το 1991-92 με τη σφραγίδα του Γκορμπατσόφ, πρώτα και κυρία στην ίδια την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πού δηλαδή? Στη σημερινή Ρωσία. Εκεί όπου ο φίλος της Λεπέν και του Ορμπάν, ο χορηγός φασιστικών ομάδων, ο κύριος Πούτιν και οι επιτελείς του, έχουν διακηρύξει την οριστική ρήξη με το σοβιετικό παρελθόν, τόσο πολύ μάλιστα που για ό,τι κάνουν στην Ουκρανία, θυμάστε ποιον κατήγγειλε ο Πούτιν. Το Λένιν. Σε τι ακριβώς λοιπόν έβαλε την σφραγίδα του ο Γκορμπατσόφ? Προσέξτε λοιπόν. Σύμφωνα με την έκθεση της Credit Suisse για το 2014, το 10% των πλουσιότερων ανθρώπων στη Ρωσία κατέχει το 85% του πλούτου της χώρας και από αυτούς το 1% των πλούσιων της χώρας κατέχει το 74% του συνόλου του πλούτου της Ρωσίας. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τη Ρωσία στη χώρα με τη μεγαλύτερη κοινωνική ανισότητα στον πλανήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017 που επαναβεβαιώθηκαν το 2018 με έρευνα πάλι της Credit Suisse, το πλουσιότερο 10% στη Ρωσία είχε φτάσει να κατέχει από το 82% έως το 87% του πλούτου της χώρας. Επίσης, το 3% των κατοίκων της Ρωσίας κατέχουν περίπου το 90% όλων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας, καταθέσεων και μετρητών. Αυτά καταγράφονται σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα αυτής της φοβερής δημοκρατικής και ελεύθερης μετάβασης. Η διεθνής έρευνα της Wealth Report του 2019 αναφέρει ότι στη Ρωσία των δεκάδων εκατομμυρίων πάμφτωχων υπάρχουν 163.000 εκατομμυριούχοι και 1.500 πόλοι εκατομμυριούχοι, η περιουσία καθενός από τους οποίους υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια δολάρια. Με βάση αυτή την κατηγορία των πλουσίων, η Ρωσία, που 24 δισεκατομμυριούχοι της βρίσκονται στη λίστα Forbes των 500 πλουσιότερων κατοίκων του πλανήτη, βρίσκεται στις πρώτες 5 χώρες του κόσμου. Σύμφωνα με την αξιολόγηση και την κατάταξη των πλουσιότερων ανθρώπων της Ρωσίας, ο αριθμός των Ρώσων δισεκατομμυριούχων το 2021 σε σχέση με το 2004 τριπλασιάστηκε και από τους 36 πήγε στους 117. Προσέξτε τώρα, αυτοί οι 117 άνθρωποι σε έναν πληθυσμό 146 εκατομμυρίων, 117 άνθρωποι έτσι, κατέχουν το 20% σχεδόν του συνολικού πλούτου της χώρας. Οι 20 μόνο πλουσιότεροι από αυτούς, 20 άνθρωποι δηλαδή, σε έναν πληθυσμό 150 εκατομμυρίων, διαθέτουν περιουσία πάνω από 230 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι σημαίνουν όλα αυτά? 30 χρόνια λοιπόν μετά την υπογραφή του Γκορμπατσόφ στις κοσμοϊστορικές εξελίξεις τον 20ο αιώνα στη χώρα του, τη Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία και στον υπόλοιπο κόσμο, σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η World Report το 2022, η κοινωνική ανισότητα στη Ρωσία μπορεί να συγκριθεί πλέον μόνο με εκείνη στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική και στην υπό-Σαχάρια Αφρική. Ο Γκορμπατσόφ λοιπόν πέθανε, η κληρονομιά του όμως δεν έχει πεθάνει. Το ΑΕΠ της Ρωσίας έχει μειωθεί κατά 40%, οι πραγματικοί μισθοί έχουν μειωθεί στο μισθό, η φτώχεια αγκαλιάζει πάνω από 70 εκατομμύρια του λαού της Ρωσίας και βεβαίως όλοι αυτοί οι οποίοι λατρεύουν την δημοκρατία και την ελευθερία προφανώς έχουν κάτι να πούν για τα εκατομμύρια που έχουν πεθάνει κάτω από το βίαιο καθεστώς των ιδιωτικοποιήσεων. Και θυμάστε ποια ήταν η θεραπεία η οποία εφαρμόστηκε και στη Ρωσία και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες? Η θεραπεία σοκ, έτσι δεν την έλεγαν? Θεραπεία σοκ. Ένα στοιχείο μόνο θα σας διαβάσω ακόμα για αυτή την φοβερή δημοκρατία, τη φοβερή ελευθερία και τη φοβερή ευημερία που ξημέρεσε σε αυτές τις χώρες και ιδίως στη Ρωσία με πρωταγωνιστικό, επαναλαμβάνουμε, ρόλο του συγχωρεμένου, του Γκορμπατσόφ. Μόνο τη δεκαετία 1999-2009, όπως καταγράφεται μάλιστα από την υπηρεσία του ΟΗΕ, ο αριθμός των ναρκωμανών στην Ρωσία αυξήθηκε κατά 60%. Στη σημερινή Ρωσία, και αυτά είναι στοιχεία της Ρώσικης Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας, υπάρχουν πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι εθισμένοι στα ναρκωτικά. Πάνω από 800.000 Ρώσοι πέθαναν από το 2001 ως το 2012 λόγω της χρήσης ναρκωτικών. Τα κέρδη των εμπόρων ναρκωτικών υπολογίζεται ότι ξεπερνούν ετησίως τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού η Ρωσία έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη αγορά ηρωίνης με το 20% του παγκόσμιου εμπορίου του συγκεκριμένου προϊόντος να διενεργείται στο έδαφος της. Μόνο από το Αφγανιστάν εκτιμάται ότι διακινείται ετησίως στα εδάφη της Ρωσίας ηρωίνη αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι το μεταποτύπωμα της πολιτικής σφραγίδας του Γκορμπατσόφ στις εξελίξεις που συγκλώνησαν τον κόσμο πριν από 30 χρόνια. Να λοιπόν γιατί ισχυρίζομαι ότι αν κάποιες σημαίες σήμερα κυματίζουν μεσίστιες, είναι της Pizza's Hut και της Louis Vuitton, των διαφημιζομένων δηλαδή, με πρωταγωνιστή τον Γκορμπατσόφ. Αυτά. Πάγος η τσιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Πέντε καμιόνια στήλα στου φεγγαριού τη χάση και γύρισαν γεμάτα πέργοσπάστες, γεμάτα ξαναφύγα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Γεμάτα ξαναφύγα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Πέρασε ένας μήνας, οι μηχανές σκουριάζουν και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Στους δρόμους της Αθήνας φέιβολα μοιράζουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Στους δρόμους της Αθήνας περιβολά μοιράσου, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Δεν είναι στην Αθήνα, είναι στη Θεσσαλονίκη και δεν είναι ένας μήνας, είναι πολύ παραπάνω, είναι κοντά δύο μήνες που οι εργάτες στη Μαλαματίνα δίνουν μια τεράστια μάχη με σκοπό να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας και να πάρθουν πίσω οι άδικες και εκδικητικές απολύσεις των συναδέλφων τους. Η εργοδοσία με τη στήριξη της κυβέρνησης έχει στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό. Οι εργάτες, αυτοί οι άνθρωποι με αυτή την τιμημένη ιδιότητα, του δημιουργού του πλούτου δηλαδή, είναι εκ των προτέρων νικητές, γιατί ανάμεσα στα άλλα υπερασπίζονται την αξιοπρέπειά τους και μπορούν να βλέπουν και το μέλλον και τα παιδιά τους ακριβώς με αυτή την αξιοπρέπεια. Σήμερα λοιπόν, επειδή το σύστημα δουλεύει, επειδή το κράτος μας δουλεύει, το κράτος μας μαζί με τους ιδιοκτήτες των εταιριών και το χωροφυλάκι επιτέθηκαν κατά των εργατών. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο για το σύστημα στο οποίο ζούμε, ούτε για τη δημοκρατία την οποία απολαμβάνουμε. Είχαμε λοιπόν ορδές κρανοφόρων, της κρατικής βεβαίως καταστολής όργανα, με ρόπαλα και με χημικά, που ρίχτηκαν πάνω στους απεργούς εργαζόμενους που χτύπησαν αδιάκριτα γυναίκες, ηλικιωμένους, εργάτες που έκαναν συλλήψεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στη Μαλαματίνα, τον κύριο Γιάννη Φραγκίδη. Κύριε Φραγκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πείτε μας καταρχάς γιατί κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι στην Μαλαματίνα. Καταρχάς να πω ότι στα 59 μου, μετά από 32-33 χρόνια συνδικαλιστικής δράσης, συνυπογράφω τον πρόλογό σας, γιατί για μένα που τώρα φτάνω να βγω και σε σύνταξη σε 3 χρόνια, νομίζω ότι είναι και τιμή, αλλά όπως με πήρε και η κόρη μου τηλέφωνο και είπε «Μπαμπά, είμαι πολύ περήφανη για σένα», νομίζω ότι είναι η σφραγίδα αυτού του αγώνα. Είναι αγώνας για το μέλλον και για τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, γι' αυτό και προσυπογράφω αυτό που τον πρόλογό σας, λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά για το εργοστάσιο, θέλω να σας πω το εξής, ότι όντως η εταιρεία Μαλαματίνα είχε περιέλθει σε μια δύσκολη, δυσμενή έτσι, οικονομική θέση, από υπερδανισμό, τον οποίο υπερδανισμό όμως, αντί να χρησιμοποιηθούν τα λεφτά που είχε πάρει η προηγούμενη διοίκηση για ανάπτυξη και για επενδύσεις, η σύζυγος του προηγούμενου ιδιοκτήτη τα έβγαλε στο Λουξεμβούργο, τα έβγαλε δεξιά, τα έβγαλε αριστερά και ξαφνικά τα 20 εκατομμύρια γίναν 43. Έτσι οι τράπεζες προχώρησαν στην μην χρηματοδότηση και πήγανε σε πρόγραμμα ή πτώχευσης ή εξυγίανσης. Εμείς εκεί, σαν σωματείο, βάλαμε πλάτες και δώσαμε για 2 χρόνια 20% μείωση του μισθού μας, μήπως μπορέσει η εταιρεία και ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που είχε. Πράγμα που δεν το κατάφερε. Αν ακούτε δεύτερες φωνές είναι επειδή είμαι στο νοσοκομείο και βγήκα έξω στον προθάλαμο, γιατί έχω και τους αστυνομικούς έτσι λίγο σε απόσταση, γιατί είμαι... Είστε σε καθεστώς επιτήρησης. Έχετε συλληφθεί, κύριε Φραγκίδη. Ναι, έχω συλληφθεί και μάλιστα δεν με αφήνουν ούτε στην τουαλέτα. Κάθονται έξω από την τουαλέτα, λες και έχουν να προστατεύσουν κάποιον, να κάνουν κάποιον εγκληματία. Λοιπόν, αφού προχώρησε στο πρόγραμμα εξυγίανσης, επιλέχθηκε η εταιρεία Mantis από μια μελέτη που έγινε από ίσως από τις μεγαλύτερες εταιρείες που προσπαθούν να δουν αν μια εταιρεία αξίζει να είναι βιώσιμη. Λοιπόν, και προτιμήθηκε η εταιρεία Mantis στο δικαστήριο που έγινε, προσωπικά εγώ, έχοντας την εξουσιοδότηση από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη, συνυπογράψαμε την πρόταση εξυγίανσης, επειδή διαβάσαμε μέσα και με τους νομικούς μας συμβούλους, αλλά και εμείς διαβάσαμε μέσα ότι δεσμευόταν το πρόγραμμα να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι χωρίς να έχουν ούτε μείωση μισθών, ούτε αριθμό μείωση. Μάλιστα λοιπόν, ανέφερε χαρακτηριστικά το αριθμός 86 εργαζόμενοι, άρα δεν χάναμε καθόλου αριθμό με τις ίδιες ειδικότητες. Μας είχαν ζητήσει δε, η εταιρεία αυτή, όλες τις συλλογικές συμβάσεις που σαν σωματείο είχαμε υπογράψει. Τα 27 τότε χρόνια που λειτουργούσε το σωματείο και υπογράφαμε κάθε χρόνο συλλογική σύμβαση. Και ακόμη και τους μισθούς μας. Επομένως, όταν βγήκε η απόφαση, την οποία ξαναλέω, εμείς είπαμε μεταξύ πτώχευσης και εξυγίανσης, στηρίζουμε την εξυγίανση με αυτό το σκεπτικό. Δεν χάνουμε τις θέσεις μας. Οκ. Λοιπόν, και αντί λοιπόν της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας που διασφάλιζε τις θέσεις εργασίας των 86 εργαζομένων, είχαμε απολύσεις εκεί. Μα φυσικά. Εκεί ακριβώς είναι και το. Όχι το άδικο, εκεί είναι και θα έλεγα το παράνομο της εταιρείας. Γιατί λέει 86 εργαζόμενοι, παράρτημα 21, αναφέρει ονομαστικά τους εργαζόμενους με δίπλα την ειδικότητα του καθενός. Επομένως δεν μπορούσε να προβεί η εταιρεία. Τι έκανε. Δίνουμε ακόμη ένα χρόνο υπό τη νέα διοίκηση, ένα χρόνο 20%, δηλαδή τα μείωση 20% επί 3 χρόνια. Αντιλαμβάνεις ότι υπερβάλαμε και αυτούς για να βοηθήσουμε και μόλις λύγει η σύμβαση και η μετενέργεια, μας παρουσιάζουν κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και μας απολύουν 5 άτομα μέσα από την παραγωγή. Είναι μεπτόν αυτό, είναι παράνομο και τι κάνουν όμως. Προσλαμβάνουν 8 καινούριους με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις ίδιες θέσεις. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί από τη μία να λες απολύω 5 άτομα και μετά από μια εβδομάδα να παίρνεις 8 στις ίδιες θέσεις. Ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις και η διαδικασία και κάποιες απεργιακές κινητοποίησεις που κάναμε τότε, μας αναφέρουν και μας κλείνουν το τμήμα της διανομής. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι μας αναφέρουν ότι το επόμενο τμήμα που θα κλείσουν θα είναι το τμήμα χειριστών Clark και το μεθεπόμενο θα περάσουν και στο τμήμα παραγωγής. Συνολικά για πόσες απολύσεις μιλάμε δηλαδή. Εδώ έχω μία να επισημάνω για να ξέρει και ο κόσμος κάτι. Είναι 60 εργαζόμενοι όλοι που έχουν το δικαίωμα από τους 86 να είναι μέλη του σωματείου. Από τους 60 είναι οι 56, οι 11 υπογράψαν ατομική σύμβαση και ήθελε να διώξει 45 άτομα στο σύνολο. Αυτά τα άτομα ξέρετε ποια είναι? Είναι μόνο μέλη εργαζόμενοι του σωματείου. Είναι μόνο μέλη του σωματείου. Εκεί λοιπόν ξεκινάει ο μεγάλος ο πόλεμος. Πώς φτάσαμε, πείτε μου κύριε Φραγκίδη, πώς φτάσαμε σήμερα στα ΜΑΤ, στα χημικά και σε αυτή την καταστολή? Και πείτε μας εσείς, από ό,τι διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ, είστε στο νοσοκομείο μας είπατε ήδη, ναι, έχετε ναι, χτυπηθεί, τι ακριβώς συνέβη σήμερα? Εντάξει, εμείς εδώ και πάνω από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις, κρατώντας την πύλη κλειστή του εργοστασίου και επί 24ωρου βάσεως και για ευνόητους λόγους δολιοφθοράς κτλ. Κτλ. Να μην γίνουν. Κρατάμε την πύλη του εργοστασίου κλειστή. Είμαστε από τις 5.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 2.30-3 ώρα. Λοιπόν, κάποιες φορές επιχείρησαν να έρθουν οι απεργοσπάστες, χρησιμοποιώντας η εταιρεία τους απεργοσπάστες. 2-3 άτομα από αυτά που υπέγραψαν ατομική σύμβαση και βάζοντας και τους 8 που είχαν προσλάβει. Λοιπόν, δεν τα καταφέρανε να μπουν, παρόλο που και άλλες φορές είχαν έρθει έτσι κατασταλτικές δυνάμεις, αλλά η εισαγγελέας τότε δεν είχε δώσει εντολή να μπουν μέσα γιατί έβλεπε το δίκιο μας. Χθες όμως, και εγώ πρέπει και είναι φρόνιμο να το συνδυάσω, χθες δόθηκε μια πληροφορία ότι για σήμερα το πρωί θα έρθουν μεγάλες δυνάμεις των ΜΑΤ εκεί για να ανοίξουν την πόλη, την πύλη. Λοιπόν, και το συνδυάζω με την αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ίσως θα θέλανε να κάνουν και μία επίδειξη ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε εδώ και ό,τι θέλετε είμαστε εδώ. Έτσι λοιπόν σήμερα, ενώ πήγαμε εκεί 5.30-6 ώρα το πρωί, εμείς όπως πάμε κάθε μέρα, ξαφνικά έρχονται 7 κλούβες ΜΑΤ όλων των χρωμάτων. Και τα ΜΑΤ με τα μπλε και με τις πρασινοφυτέτιες και οπλισμένοι σαν αστακοί, λες και πηγαίναμε στον Εύρο να χτυπήσουμε ή να κάνουμε, ξέρω εγώ, τι να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, ας το πούμε. Λοιπόν, εμείς ήμασταν γύρω στα 150 άτομα εκεί, από συνεργάτες, από φίλους, από κινήματα. Ήρθαν και βουλευτές και οφείλω να ομολογήσω και να ευχαριστήσω και τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Σουλτίδη από το ΚΚΕ και τον κύριο Φάμελο από το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης και πάρα πολλοί νομικοί μας και οι τρεις μας οι νομικοί σύμβουλοι, αλλά και από το εργατικό κέντρο. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη, έτσι, θα έλεγα, συμμετοχή και γι' αυτό είχαμε και τον αριθμό των 150 ανθρώπων εκεί. Δυστυχώς τα μάτια ήταν περισσότερα, ήταν πάνω από 200 άτομα. Και αντιλαμβάνεστε. Ήρθαν λοιπόν εκεί, ήρθε και η εισαγγελέας, να έρθει η εισαγγελέας τώρα σε ένα χώρο απεργίας, ήρθε εκεί, μας φώναξε όλους με τους διοικητές, φώναξε και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και προσπάθησε να βρει μια λύση. Εγώ εκεί μπροστά είπα, όπως και το εργατικό κέντρο, λοιπόν, χωρίς περιορισμούς, χωρίς προϋποθέσεις, πάμε κάπου να συζητήσουμε, να βρεθεί μια λύση. Θέλετε μέσα στο εργοστάσιο? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θέλετε να πάμε στο εργατικό κέντρο? Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και γυρίζει και μας λέει ο διευθύνων σύμβουλος, όχι, λέει, προϋπόθεση, λέει, και προαπαιτούμενο είναι να ανοίξει το εργοστάσιο, να πούμε μέσα. Τότε του λέω και εγώ, προϋπόθεση και απαιτούμενο είναι να πάρει τους εργαζόμενους απολυμμένους πίσω και μετά να κάνουμε ό,τι θέλουν. Λοιπόν, δεν συμφωνήσαμε. Ξαναέκανε μια προσπάθεια η εισαγγελέας και διαπιστώσαμε όλοι ότι σαφώς δεν θέλουν να βρεθεί λύση. Και δεν θέλουν να βρεθεί λύση. Εν ολίγη στα ΜΑΤ χτύπησαν, κύριε Φραγκίδη, για να μπουν μέσα οι απεργοσπάστες. Και μετά δόθηκε εντολή και μπήκαν τα ΜΑΤ μπροστά. Εσείς χτυπηθήκατε? Προσωπικά χτυπήθηκα. Ήμουν, επειδή ήμουν μπροστά από τους πρώτους που χτυπήθηκα και μάλιστα βάναυσα. Δεν σας κρύβω ότι έχω μόλουπες και στα πόδια, έχω μόλουπες στα χέρια, στο πρόσωπο και ακόμη με χτυπήσαν στο λαιμό και όταν έπεσα κάτω ήρθε ένας νεαρός εκεί από τα ΜΑΤ και προσπάθησε να με χτυπήσει το κεφάλι. Στο πρόσωπο μπροστά με τις μαύρες μπότες που φοράνε. Τελευταία στιγμή αντιλήφθηκα και όπως γύρισε το κεφάλι με χτύπησε πάνω από το αυτί, όπου έχω δύο καρούμπαλα και έχω μια ελαφριά διάσωση, όπως είπε και η νομάτευση. Υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι χτυπημένοι από τα ΜΑΤ? Ναι, υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι, είναι άλλοι τέσσερις, οι οποίοι όμως ήταν και χτυπημένοι, αλλά ήταν και από τη χρήση χημικών που είχαν και κάποια. Αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία δεν κάθισε κανείς μέσα, ήρθανε και πριν καμιά ώρα φύγανε. Εμένα δεν μου αφήνει το νοσοκομείο να φύγω. Είμαι στο Παπα-Νικολάου, το Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκη. Είστε εκεί, μας είπατε, εσείς έχετε μετατραπεί αυτή η προσαγωγή σας σε σύλληψη και είστε στο νοσοκομείο φρουρούμενος από την αστυνομία? Ναι. Είμαι φρουρούμενος, ήμουν με συνοδεία αστυνομικών. Πήγαινε μπροστά το ασθενοφόρο, πήρε δύο μηχανές και καθ' όλη τη διάρκεια που είμαι μέσα στο δωμάτιο. Υπάρχουν δύο, μέχρι και στην τουαλέτα πήγα και έρχονταν μαζί μου. Υπάρχουν συλλήψεις και άλλων εργαζομένων? Από ό,τι γνωρίζω, όχι. Ήταν η εντολή να συλληφθεί ο πρόεδρος που είμαι εγώ και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να γίνει αυτό. Αλλά έχω εντάξει, υπόψη μου ότι υπάρχει μία πανκινητοποίηση εργατική στην Θεσσαλονίκη με αφορμή τα γεγονότα στη Μαλαματίνα. Έχω υπόψη μου συγκεκριμένα την ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που προχωράει σε 24ωρη απεργία σε όλο τον νομό. Για αύριο. Ναι, αύριο το πρωί και μπράβο στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Με αφορμή αυτό, έβγαλε μια 24ωρη απεργία για αύριο το πρωί με συγκέντρωση έξω από το χώρο της Μαλαματίνας. Αυτός ο αγώνας δεν είναι αγώνας των εργαζομένων στην Μαλαματίνα. Νομίζω ότι η μορφή που έχει πάρει, αλλά και οι δράσεις που γίνονται, αλλά και πού θα γίνουν εν ώψη και του συλλαλητηρίου της ΔΕΘ με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι έχει πάρει μια, θα έλεγα, βορειολαδίτικη, πανελληνική, πανεθνική έτσι, μορφή, γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει συμπαράσταση. Τώρα να σας πω ότι στέλνουν λεφτά από το Ηράκλειο Κρήτης. Δύο κορίτσια λένε, κύριε Πρόεδρε, αυτό και αυτό και αυτό θέλουμε. Ήρθε, να το πω έτσι πολύ γρήγορα, ένα συγκινητικό γεγονός χθες. Ήρθε ένας από το Καλοχώρι συνταξιούχος 80 ετών με το ποδήλατο, προχωρούσε με το ποδήλατο, ήρθε εκεί και λέει, παιδιά, με περισσεύουν από τη σύνταξή μου 35 ευρώ. Πάρτε τα για τον αγώνα. Λοιπόν, γι' αυτόν και μόνο γι' αυτόν άξιζε αυτό το ξύλο που έφαγα σήμερα. Και δεν το λέω δηλαδή έτσι περιευτολογώντας, πραγματικά δηλαδή είναι από τις στιγμές που σε συγκινούν και σε γεμίζουν δύναμη να συνεχίσεις. Κύριε Φραγκίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Συνοψίζω. Οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα εδώ και εβδομάδες πραγματοποιούν απεργία αντιδρώντας στις απολύσεις που έχουν γίνει κατά παράβαση των όποιων συμφωνιών υπήρχαν με την εταιρεία. Οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί περικοπές στους μισθούς τους, βάζοντας πλάτη για να κρατηθεί ζωντανή η εταιρεία. Έχουμε μια εταιρεία όμως η οποία καταπατά κάθε κεκτημένο εργασιακό δικαίωμα και έχουμε τρομοκρατία, εκφοβισμό, αυθαιρεσία, παραβίαση κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης, ΜΑΤ, εισαγγελείς, ξύλο, συλλήψεις και νοσοκομεία. Όλο αυτό έχει συνεργάτες. Είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση, είναι η αστυνομία τους και είναι βεβαίως και η εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι αύριο στο νομό Θεσσαλονίκης έχουν πανθεσσαλονίκητικη απεργία και συγκέντρωση στις 7 το πρωί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Χάκια μου για πρόσχημα. Εκάτα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω. Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Λες της καρδιάς μου τα σκυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ό,τι έχεις. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα. Γερνάω ρόφημα στο κηλικείο. Γερνάω ρόφημα στο κηλικείο. ενώ να'ρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Εσύ αγόρευες μ' αυτούς τους δύο. Είπες μετά πως με περίμενες. Δεν με περίμενες η μοίρα τότε. Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησε, εκεί την πάτησα και είπες όχι. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, τι ζητάω, μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Πολύ καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο, τον Μπράχο, στον Νικόλα, καλησπέρα στο Σωτήρη στη Λαμία, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο τον Ταλικέρι. Καλούς δρόμους Γιώργο μου. Κύριε Διονύση, εσείς ειδικά ούτε σε 50 χρόνια θα έχετε καταλάβει. Καλησπέρα στη Λίνο, καλησπέρα στη Λίνα, καλησπέρα στον Γιάννη. Το είπαμε Γιάννη μου, το είπαμε. Το στοιχείο της προσωπικότητας στην ιστορία παίζει έναν ορισμένο ρόλο. Τον παίζει όμως. Δεν είναι το δομικό πρόβλημα η προσωπικότητα, αλλά εδώ μιλάμε για αυτήν. Εσύ που με αποκαλείς άθεο κουμούνι, είσαι πολύ καλός, επειδή έχουν έλλειψη αυτές τις μέρες στην ΕΕΠ, να πάει να βάλεις υποψηφιότητα. Είσαι καλός για Χαφιεδάκος. Άσε που ανακαλύπτεις και πράγματα που δεν τα ξέρει κανένας άλλος. Καλησπέρα στο Βασίλη, καλησπέρα στο Μπετράν στην Καστοριά, καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στον Παναγιώτη. Α, μην ξεχάσω να σας πω ότι είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι. Από πού προκύπτει ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, μα από το πάλαιο ποτέ ανήκομενη στη Δύση. Τι σημαίνει το ανήκομενη στη Δύση? Το ανήκομενη στη Δύση σημαίνει μεταξύ όλων των υπολείπων ότι ανήκομεν και εις το ΝΑΤΟ. Τι είναι το ΝΑΤΟ? Το ΝΑΤΟ είναι μια ειρηνική συμμαχία η οποία έχει σκοπό της ακριβώς την ειρήνη, τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και τα συναφή. Πρόκειται για αγλάισμα δημοκρατίας ο συγκεκριμένος οργανισμός. Λοιπόν, αυτός ο οργανισμός σήμερα, στοιχείο αποδεικτικό η συμμετοχή μας σε αυτό ότι ανήκουμε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, έκανε ανακοίνωση, ανάρτηση και ευχήθηκε χρόνια πολλά και ευτυχισμένη ημέρα στην Τουρκία για την μικρασιατική καταστροφή. Το ΝΑΤΟ λοιπόν συνεχάρει σήμερα την Τουρκία, που έχει την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, για τη νίκη της επί των ελληνικών στρατευμάτων το 1922. Το ΝΑΤΟ, επαναλαμβάνω σήμερα, συνεχάρει την Τουρκία για την μικρασιατική καταστροφή. Αναμένουμε να βγάλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα το ΝΑΤΟ προς την Τουρκία για τα Ήμια, να βγάλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα και για τον Ατίλα στην Κύπρο. Θυμίζω ότι στο ΝΑΤΟ, σε αυτόν τον υπέροχο οργανισμό της δημοκρατίας, ελευθερίας, της δημοκρατίας, είμαστε μέλη και σύμμαχός μας εκεί είναι η Τουρκία. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών

Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όλες καλησπέρα στο Μανώλη, καλησπέρα στο Γιάννη στη Δράμα. Να θυμίσω, λέει, πόσα δίνουμε κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ. Συσσωρευτικά την τελευταία δεκαετία πάνω από 40 δισεκατομμύρια, Γιάννη μου. Είμαστε η πρώτη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ ως σε σχέση με το ΑΕΠ. Πάνω και από τους Αμερικάνους. Κύριε Σπύρο, εσείς ειδικά σιγά μην το σκίσετε το καλσόνο. Προσοχή. Καλησπέρα στο φίλο το Νιόνιο, καλησπέρα στο Δήμο και στα άλλα παιδιά εκεί στη Λάρισα, καλησπέρα στο Νάρη που μας ακούει από το Τελ Αβίβ. Είναι ένας δύο οι οποίοι βλέπω έχετε λίγο ταραχτεί με αυτά τα οποία είπαμε αφορμή τον θάνατο του Γκορμπατσόφ. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να έχει κανείς ιδεολογική ταύτιση, αρκεί κοινή λογική για να μπορέσει να μετρήσει το πολιτικό αποτύπωμα κάποιου και μάλιστα από την ευμενή θέση εμείς αυτό να το αποτυπώνουμε 30 χρόνια μετά τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε αυτός ο κάποιος, όπως ο οποιοσδήποτε, στην παγκόσμια ιστορία. Και είναι απλά τα ερωτήματα. Είναι αλήθεια ή ψέματα πως ό,τι κέρδισαν οι λαοί στην Ευρώπη και στον κόσμο μετά το 1917 είχε τη σφραγίδα της επιρροής που άσκησε στην πορεία των κοινωνιών η σοσιαλιστική επανάσταση στη Ρωσία, ανεξάρτητα ποια είναι η άποψη μπορεί να έχει κανείς για το σύστημα εκείνο. Είναι αλήθεια ή ψέματα πως ό,τι έχει χαθεί τις τελευταίες δεκαετίες κουβαλάει ακριβώς πάνω του τη σφραγίδα της παλινόρθωσης του καπιταλισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Αυτό δηλαδή για το οποίο μνημονεύεται από εκείνους οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτή την πάντα σωστή πλευρά της ιστορίας τον ρόλο του Γκορμπατσόφ στον 20ο αιώνα. Είναι αλήθεια ή ψέματα πως η πτώση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού αντί της ελευθερίας που έταζαν η κάθε λογής ανιστόρητη του τέλους της ιστορίας έχει συνοδευτεί από μία ανελαίτη επίθεση του υπαρκτού καπιταλισμού εναντίον κάθε πλευράς της ζωής όλων των λαών της Ιφιλίου. Είναι αλήθεια ή είναι ψέματα ότι ο απαλλαγμένος βέβαια από το σιδηρούν παραπέτασμα κόσμος είναι ένας κόσμος όπου πλέον δεν υπάρχει καμιά γωνιά του που να μην έχει καταστεί συνώνυμη της θηριωδίας και της τάχαμου δημοκρατίας των λίγων, της οικονομικής εξαθλίωσης και της πιο στιγνής καταπίεσης, της αδυσόπιτης εκμετάλλευσης και της φτώχειας, της ανεργίας και της ανελαίτης κρίσης. Ποιας κρίσης? Της καπιταλιστικής κρίσης. Είναι αλήθεια ή είναι ψέματα πως αντί για το τέλος των πολέμων που θα έφερνε τάχα μου το τέλος του ψυχρού πολέμου και η ήττα του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, εκείνο που βλέπουμε εδώ και 30 χρόνια σε όλες αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν ήταν και είναι η μετατροπή του πολέμου σε μέθοδο μαζικής πλέον χρήσης και πρωτόγονης αγριότητας σε κάθε σχεδόν σημείο του πλανήτη. Πρώτα και κύρια εδώ, στη γειτονιά μας, από τα Βαλκάνια και τη λεκάνη της Μεσογείου μέχρι τη Μέση Ανατολή και την λεγόμενη Ευρασιατική Γεωστρατηγική Σκακέρα. Είναι αλήθεια ή είναι ψέματα πως αντί της τάχαμου εξομάλυνσης και του τάχαμου εξορθολογισμού στις διεθνείς σχέσεις εκείνο που είδαμε και εκείνο που βλέπουμε είναι συγκρούσεις επί συγκρούσεων και τη μετατροπή του ΟΗΕ σε ένα πυθύνιο όργανο του ΝΑΤΟ. Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια ή είναι ψέματα? Πως αντί της ευημερίας, εκείνο που είδαμε και εκείνο που βλέπουμε είναι η ξέφρενη ρυθμή επίθεσης ενάντια σε εργατικά δικαιώματα, στην αφαίρεση δικαιωμάτων, στην αφαίρεση κοινωνικών κατακτήσεων, σε ό,τι αφορά την εξώθηση στο περιθώριο, στην ανεργία, στη δυστυχία, στην ανασφάλεια δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι ή δεν είναι αυτό το αποτύπωμα των εξελίξεων των προ-30 χρόνων στο σημερινό πλανήτη και στην ίδια μας την πατρίδα? Είναι ή δεν είναι? Όσο σίγουρο λοιπόν είναι ότι το τείχος έπεσε και μαζί του ο σοσιαλισμός του 20ου αιώνα, όσο σίγουρο είναι ότι όχι μόνο οι κομμουνιστές που δεν βολεύονται με τα τσιτάτα της αυτοικανοποίησης, αλλά και κάθε σοβαρός πολιτικός νους θα αναζητούν απαντήσεις στο τι έγινε, στο γιατί έγινε, άλλο τόσο σαφές είναι για την ανθρωπότητα πάνω σε ποιους έπεσαν τα συντρίμμια του τείχους. Στα κεφάλια μας έπεσαν. Και σε αυτά, αγαπητέ μου φίλε Κώστα, Κώστας είσαι, ο Μακαρίτης έβαλε τη σφραγίδα του. Γι' αυτά δεν θα τον κρίνουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν πιο ανδιαφυσβήτητη αλήθεια από αυτή που βιώνουν τα δισεκατομμύρια του πλανήτη. Σήμερα λοιπόν, 105 χρόνια από την επανάσταση στη Ρωσία και 30 χρόνια από την πτώση του σοσιαλισμού εκεί, στη Σοβιετική Ένωση, η ανθρωπότητα σέρνεται πολλά πολλά βήματα πίσω. Ό,τι κατάφεραν να αποσπάσουν οι λαοί μέσα στον αιώνα που πέρασε, έρχεται τώρα, πώς το λέγει ο Τζακ Λόντον, η σιδερένια φτέρνα του καπιταλισμού και τα παίρνει πίσω, και μάλιστα δεν τα παίρνει απλώς πίσω. Τα παίρνει πίσω με τόκο. Με τόκο τα παίρνει πίσω. Σε ό,τι με αφορά λοιπόν, δεν θα βρείτε συγκινητικούς επικίδιους, ούτε αυτά τα στερεότυπα. Ιστορική αποτίμηση λοιπόν και πολιτική αποτίμηση και κοινωνική αποτίμηση του ρόλου του ενός εκάστου που σφράγισε, όπως ο Γκορμπάτσοφ, τις εξελίξεις στον 20ο αιώνα. Θα σας πω ένα στοιχείο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες γιατρούς της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών της Ρωσίας, σήμερα, τώρα, οι συνέπειες των μεταρρυθμίσεων των Γκορμπατσόφ, Γέλσιν, Πούτιν έχουν οδηγήσει στο εξής γεγονός, ότι μέσα σε 10 χρόνια από το 1989 μέχρι το 1999 όλες οι κατηγορίες ασθενειών στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 15,4%. Θέλετε κι άλλο στοιχείο? Στη χώρα που επί Σοβιετικής Ένωσης υπήρχε το καλύτερο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο, σήμερα, τώρα, έχουμε το φαινόμενο της κατάρρευσης του συστήματος υγείας, με τη Ρωσία να παρέχει για την υγεία το 4,2% του ΑΕΠ έναντι 8 με 10% κατά μέσο όρο στη Δύση. Θέλετε ένα ακόμα στοιχείο? Εδώ πρόκειται για αριθμό και ελευθερίας και ευημερίας. Λοιπόν, προσέξτε. Μόνο από τη μαζική έξαρση του αλκοολισμού που σημειώθηκε μετά τις ανατροπές εκεί, σε διάστημα μίας 20ετίας, στη Ρωσία έχασαν τη ζωή τους, προσέξτε, πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι λόγω του αλκοολισμού συνέβη αυτό. Σήμερα υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 500.000 Ρώσοι πεθαίνουν από το αλκοόλ. Θέλετε να κάνουμε μια σύγκριση? Ας την κάνουμε λοιπόν, τη σύγκριση. Στα 10 χρόνια πολέμου στο Αφγανιστάν σκοτώθηκαν 12.000 Σοβιετικοί. Στα 10 χρόνια σκοτώθηκαν 12.000 Σοβιετικοί. Με άλλα λόγια, από το αλκοόλ και από τον αλκοολισμό πεθαίνουν κάθε χρόνο στην μετασοβιετική Ρωσία 40 φορές περισσότεροι άνθρωποι από όσους σκοτώθηκαν στις στρατιωτικές απώλειες που είχε σε 10 χρόνια η Σοβιετική Ένωση στο Αφγανιστάν. Αυτή είναι η κατάσταση. Μετά τις εξελίξεις που σφράγισε πολιτικά ο Γκορμπατσόφ. Θέλετε και άλλο στοιχείο? Στη χώρα του Γκορμπατσόφ, στη Ρωσία. Τρομακτικά είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την θνησιμότητα των παιδιών και των μητέρων μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Η θνησιμότητα των παιδιών στον πρώτο χρόνο της ζωής τους έφτασε να είναι έως και 2 φορές υψηλότερη από ό,τι στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Ο παιδικός πληθυσμός, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2009, είχε μειωθεί τουλάχιστον κατά 12%. Η μητρική θνησιμότητα στη Ρωσία καταγράφηκε έως και κατά τουλάχιστον 5 φορές υψηλότερη από ό,τι στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Σημειώστε εδώ ότι από τα μεγαλύτερα θύματα της ανατροπής στη Σοβιετική Ένωση και όχι μόνο, ήταν τα παιδιά. Η ίδια η διευθύντρια της UNICEF είχε αναγκαστεί να παραδεχτεί, παρουσιάζοντας την έκθεση του 2004, ότι η οικονομική ανάπτυξη μετά το 1990 στην Ανατολική Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση είχε αποκλείσει τα παιδιά. Ετούτη την ώρα που μιλάμε, ένα στα 3 παιδιά έφτασαν στην μετακομμουνιστική Ρωσία να ζει κάτω των ορίων της φτώχειας. Στις ρώσικες πόλεις, τούτη την ώρα, κυκλοφορούν πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά του δρόμου, έτσι τα αποκαλούν. Ενώ πάνω από 700.000 παιδιά βρίσκονται σε ιδρύματα παρατημένα από τις οικογένειές τους. Να προσθέσω ένα ακόμα στοιχείο. Κάθε χρόνο στην μετασοβιετική Ρωσία εξαφανίζονται πάνω από 30.000 παιδιά, τα οποία είτε καταλήγουν στη βιομηχανία, τη λεγόμενη βιομηχανία λευκής σάρκας, στην παιδική πορνεία, είτε θυσιάζονται στο εμπόριο οργάνων. Έχουν κάποια σχέση αυτά με τα όσα ακολούθησαν των κοσμοϊστορικών εξελίξεων το 1990 στη Σοβιετική Ένωση και σε όλες αυτές τις χώρες? Έχουν ή δεν έχουν? Θέλετε μερικοί να κλάψετε, όπως οι μέτοχοι ενδεχομένως της Pizza Hut και της Louis Vuitton που έχασαν τον διαφημιστή? Κλάψτε, αλλά ξέρετε, σύμφωνα με την Ρώσικη Στατιστική Υπηρεσία, μέσα στο 2015, ο αριθμός των Ρώσων, τα εισοδήματα των οποίων δεν ξεπερνούσαν το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, είχαν αυξηθεί σε σχέση με μία χρονιά πριν κατά 6,7 εκατομμύρια άτομα. και ανέβηκαν στα 23 εκατομμύρια. Δηλαδή, ένας στους 6 Ρώσους ζει επισήμως σε συνθήκες φτώχειας, που σημαίνει ότι δεν διαθέτει ούτε καν τα 123 ευρώ μηνιαίως, 123 ευρώ μηνιαίως, που είχαν ορίσει οι ρώσικες αρχές σαν όριο της φτώχειας στη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει στην μετακομμουνιστική, μετασοβιετική Ρωσία. Σύμφωνα δε με την τελευταία καταγραφή, αυτή έγινε το Γενάρη του 2021, τα άτομα τα οποία διαβιούν με εισοδήματα κάτω του ελάχιστου ορίου διαβίωσης αντιστοιχούν σε πάνω από το 13% του πληθυσμού της Ρωσίας. Τι άλλα στοιχεία προκύπτουν? Προκύπτουν ότι το 22% των Ρώσων, με βάση πάντα τα επίσημα στοιχεία, δεν λέμε για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, η οποία είναι δραματικότερη, δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν τα βασικά είδη διατροφής. Το 35,6% των Ρώσων εντάσσεται στην κατηγορία του καταναλωτικού κινδύνου. Και σύμφωνα με τον Guardian, τα στοιχεία είναι του 2017, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, γιατί είναι το 16% του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Ποια ήταν η έκθεση που παρουσίασε ο Guardian? Η έκθεση που αναφέρει ότι το 41% των Ρώσων δυσκολεύεται να εξασφαλίσει χρήματα για φαγητό και για ρουχισμό. Αυτό είναι το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα των εξελίξεων στις οποίες πριν από 30 χρόνια πρωταγωνίστησε ο Μακαρίτης, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Αυτά είναι τα στοιχεία. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Εσένα, νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα, όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρέμο. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ. Κοντά μου έναν άνθρωπο, τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Εδώ είμαστε λοιπόν, μου λέει ο φίλος ο Λευτέρης για τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στα πρώην εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης, που δείχνουν ένα 65% λέει των πολιτών να νοσταλγούν το προηγούμενο βιωτικό τους επίπεδο. Λευτέρη μου, δεν είναι 65% το περσινό, και το λέω αυτό γιατί έχουν περιπολού εδώ οι δικοί μας τις δημοσκοπήσεις. Είναι το 75% των Ρώσων που δήλωσε πως η Σοβιετική περίοδος ήταν η καλύτερη στην ιστορία της χώρας τους. Το πόσο πολύ σέβονται βέβαια αυτές τις δημοσκοπήσεις φάνηκε εκείνο τον καιρό, γιατί ξέρετε τότε είχε γίνει μια δημοσκόπηση εκεί που 80% του σοβιετικού λαού έλεγε ότι θέλει τη διατήρηση της χώρας του, και μετά πήγε ο Γκορμπατσόφ και έβαλε την υπογραφή για τη διέλυσή της. Λοιπόν, αφήνουμε την Ρωσία, αφήνουμε τον Γκορμπατσόφ και ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Θέλω να καλησπερίσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Καλόφωνος, σύμβουλος Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας. Εδώ είναι ψηλά το επίπεδο διαβίωσης, κύριε Καλόφωνε. Φοβάμαι ότι με όλα αυτά που είπατε, καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε, καταρχήν και σε εσάς ιδιαιτέρως, για όλα τα πολύτιμα στοιχεία που παραθέσατε. Που το συμπέρασμα είναι ότι μετά την τρομακτική αυτή αλλαγή που έγινε για τους λόγους που εξηγήσατε, ο λαός φτωχοποιήθηκε. Κάτι που διαισθάνομαι ότι αρχίζουμε να βλέπουμε και εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο κομμάτι των ευάλωτων οικοκυριών βιώνει έναν αφόρητο πληθωρισμό. Όχι τον επίσημο, αλλά τον πληθωρισμό. Τον πραγματικό, έτσι. Τον πραγματικό. Όταν το ρεύμα σου ξεπερνάει το μισθό σου, δεν υπάρχει θέμα πληθωρισμού, είναι θέμα πλέον αγώνα επιβίωσης. Σύμφωνα με, μιας και αναφερθήκατε στα επίσημα στοιχεία, έχουμε την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας σήμερα, που καταγράφει ένα πληθωρισμό στην Ελλάδα πάνω από 11% και πάλι. Αλλά όπως λέτε, είναι άλλο το 11% για ένα εισόδημα 10.000 ευρώ και είναι άλλο το 11% για ένα εισόδημα των 500 ή των 1.000 ευρώ. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Ότι ο πληθωρισμός των ευάλωτων ανθρώπων, των ανθρώπων που ζουν πραγματικά μέρα με τη μέρα, αυτό που οι Αγγλοσάξονες περιγράφουν σαν paycheck to paycheck, δηλαδή από το μισθό, το διαπιστώνουμε και στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι αυτό που περιγράφεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο μισθός δεν φτάνει μέχρι τις 15 του μήνα, 16 του μήνα, 17 του μήνα. Και αν. Σε ό,τι αφορά. Παρακαλώ. Απαιτεί νέα σκληρή προσαρμογή στο πραγματικό επίπεδο, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η εμπειρία η οποία έρχεται από την τελευταία κίνηση που έκαναν κυβέρνηση και εταιρείες πάροχοι ρεύματος, που στην πραγματικότητα αντί να καταργηθεί αυτή η περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής, έχει περάσει στην ουσία στα τιμολόγια, έτσι δεν είναι? Αυτό έχει ήδη αντανακλάτε στους λογαριασμούς που έρχονται, κύριε Καλόφωνε? Νομίζω ότι θα αντανακλάτε στους λογαριασμούς που έρχονται, διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια αιμονή των ηγετικών ελίτ γενικότερα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως πολιτικών προτιμήσεων, στο να προσπαθούν να διορθώσουν το πρόβλημα χτυπώντας το σύμπτωμα. Η ακρίβεια είναι ένα σύμπτωμα, η αιτία της πάει αλλού. Αν λοιπόν δεν καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που πολύ απλά προτείνει και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, αν δεν μπει πλαφόν στις κιλοβατόρες, εάν δεν μειωθεί ενδεχομένως για ένα χρονικό διάστημα ο ΦΠΑ στην ενέργεια. Και αν το πιο σωστό απ' όλα είναι να αποχωρήσει ή να ανασταλεί από το χρηματιστήριο των τιμών μέχρι να περάσει η κρίση η χώρα μας, να πάψει να ακολουθεί αυτό το μοντέλο, δεν θα μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Είναι προφανές ότι η ενεργειακή κρίση, ας την πούμε έτσι για να συνεννοηθούμε, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα όργιο κερδοσκοπίας και ταυτόχρονα οι τιμές στα καύσιμα έχουν αλυσιδωτές επιδράσεις στις τιμές όλων των προϊόντων. Διαβάζω ότι αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβρη για τουλάχιστον 40 κατηγορίες ειδών πρώτης ανάγκης να έχουμε νέες ανατιμήσεις. Έχουν φτάσει αυτές οι πληροφορίες και σε εσάς? Και βέβαια φτάνουν σε εμάς και παρακολουθούμε ότι εδώ και πάνω από 7 μήνες, 8 θα έλεγα, οι τιμές διολυσταίνανε σιγά σιγά. Πλέον μιλάνε για ανοιχτές αυξήσεις σοβαρές. Και βέβαια αυτό είναι ένα θωμαστικό πρόβλημα, διότι οι επιχειρήσεις μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και θα γίνει ένα αλαλούμ από πλευράς προσπαθειών επιβίωσης. Με πρώτο θύμα τους εργαζόμενους φρονούμε, όπου θα προσπαθήσουν είτε να τους αδικήσουν μην πληρώνοντάς τους, ή να τους μειώσουν δραματικά τις αμοιβές, ή να τους κρατήσουν στο σημείο αυτό, αλλά να αυξήσουν τις τιμές τους για να κερδίσουν. Νομίζω ότι είναι δραματικό το γεγονός ότι δεν υπάρχει πραγματική προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα στη βάση του και όχι να θεραπευτεί καίγοντας μισό έμφυα κάθε μήνα. Είναι τραγικό. Δεδομένων και των τοποθετήσεων που έγιναν τις προηγούμενες μέρες, καταρχάς έχουμε εκείνη την προηγούμενη τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα, του εκλεκτού διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας, ότι πηγαίνουμε μια χαρά. Επίσης μετά ήρθε νομίζω ο κύριος Σταϊκούρας και είπε ότι έχουμε απόθεμα, γιατί αυξήσανε λέει τον κατώτατο μισθό και έτσι υπάρχει απόθεμα στα ελληνικά νοικοκυριά, χρηματικό. Είχαμε προχτές και τον κύριο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος είπε ότι τα όσα θα ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι μετρίως μέτρια και μετρημένα. Τι περιμένετε, τι εκτιμάτε, πού πάει το πράγμα? Νομίζω ότι πάει πανηγυρικά να εκβεβαιωθεί το ρητό, το παπανδρεϊκό ρητό του Γέρου της Δημοκρατίας, ότι ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι παίνονται. Δηλαδή εκεί οδηγούμαστε, εκεί φτάνουμε. Γιατί δεν είναι παλέψιμο, δεν είναι διαχειρίσιμο αυτό το σοκ που υφίστανται και τα πλανοικοκυριά και η μεσαία τάξη. Δεν είναι διαχειρίσιμο, διότι δεν έχουν προλάβει να καταλάβουν τι συμβαίνει και οι χρεώσεις της ενέργειας είναι πραγματικά τρομακτικές. Τα δύο βασικά πράγματα, τα δύο πρώτα μάλλον που θα τους λέγατε, στη βάση και της εμπειρίας που έχετε από τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή, ποια θα ήταν, κύριε Γαλόφων? Θα πρέπει να κάνουν πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, καταρχήν να ενημερωθούν σωστά. Θα πρέπει να αναλάβουν την υπόθεση στα χέρια τους και να μην πείθονται από τις υποσχέσεις των παρόχων ενέργειας για δώρα, όπως είναι φίλτρα νερού ή άλλου τύπου χάντρες και καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, για να τους ψήσουν να μετακομίσουν από τον ένα πάροχο στον άλλον, και να φροντίσουν να κοιτάξουν πώς θα συγκρατήσουν τη μείωση με πολύ δύσκολο τρόπο, αλλά πρέπει να κάνουν προϋπολογισμό με χαρτί και με μολύβι, όπως κάναν οι πατεράδες μας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση μοιράζει μόνο επιδοματικά μια σειρά από ποσά, τα οποία στην ουσία επιβραβεύουν και δίνουν σοβαρά κέρδη στους παρόχους ενέργειας, που δεν είναι και πάρα πολύ, νομίζω μετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού οι άνθρωποι της ενέργειας στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως το πόσο πολύ φαίνονται. Μάλιστα. Κύριε Γαλόφωνο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το θέμα ψηλά, παρότι είναι σόκιν, και να δοκιμάσουν ο κόσμος να βάλει προτεραιότητες για να μπορεί να διαχειριστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, χωρίς να χάσει ούτε τον ύπνο του, ούτε την υγεία του, χωρίς να περάσει στιγμές και δυσκολίες που είναι πάρα πολύ επώδυνες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλόφωνε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα. Μου λέει καλησπέρα, παρακαλώ κάνε τον κόπο να διαβάσεις όλο το μήνυμα πριν το σχολιάσεις στον αέρα. Μου εκδόθηκε, λέει, με ημερομηνία 1η 8ου ο νέος λογαριασμός έναντι της ΔΕΗ με τα ακόλουθα στοιχεία. Τιμή λογαριασμού 372 ευρώ. Ρήτρα αναπροσαρμογής 369,36. Από τα 372 δηλαδή, τα 370 είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Συνολική έκπτωση 211,75. Υπόλοιπο ρήτρας 157,61. Δηλαδή, από τα 372 ευρώ που θα πληρώσω, τα 157 είναι το υπόλοιπο της ρήτρας, δηλαδή εκεί που θα πλήρωνα για το ρεύμα 372 μείον 157, 214 ευρώ, θα το πληρώσω 73% ακριβότερα. Τι σχόλιο να κάνω, Κώστα? Δεν χρειάζεται να κάνω κανένα σχόλιο. Τα περασμένα καίγονται στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Να σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Και τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, απόψε μην χαθείς. Σήμερα τα ρακουνήθηκαν. Στη Σάμο είχαμε τρεις δονήσεις πολύ σημαντικές, 4,5 η μία, 5,2 η πρώτη, η δεύτερη ήταν 5,2, 4,7 η πρώτη. Το φαινόμενο είναι ισχυρό, το παρακολουθούν οι επιστήμονες. Οι άνθρωποι μας κάτω έχουν και αυτή την φοβερή εμπειρία πριν από 2 χρόνια. Θα παρακολουθούμε και εμείς, με τη βοήθεια των επιστημόνων βέβαια, το φαινόμενο. Να πω ότι θα είμαι περισσότερο αναλυτικός αύριο, να σας πω, για αυτή την περίφημη κρατική αρρωγή και την κρατική βοήθεια. Το τι συμβαίνει, δύο χρόνια, συμπληρώνονται τον Οκτώβρη, δύο χρόνια από τον μεγάλο σεισμό στη Σάμο, σε ό,τι αφορά την κρατική βοήθεια. Μόνο με το τρύπα στο νερό μπορεί να συγκριθεί. Τέτοια αθλειότητα. Α, βεβαίως αρχίσανε και τα ημιεπίσημα όργανα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Πασόκ Νέας Δημοκρατίας με αφορμή των υποκλοπών. Ο Τσίπρας σήμερα πήγε στην ΑΔΑΕ και ζήτησε να υπάρξουν έρευνες για το αν παρακολουθούνται και άλλοι βουλευτές και άλλοι ευρωβουλευτές, αν και πόσοι ακόμα βουλευτές και ευρωβουλευτές παρακολουθούνται. Ο Ανδρουλάκης έδωσε μια συνέντευξη το πρωί, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι αντί να απολογείται, θέλει να παρουσιάσει τον θήτη για θύμα. Και μετά αρχίσαν οι διαρροές, οι νεοδημοκρατικές, ότι όταν όποιος ψηφίζει Ανδρουλάκη, ψηφίζει Τσίπρα. Μπήκαμε στην προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζέννη. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα πάμε για αρχή στην Ουκρανία, εκεί όπου έφτασε σήμερα το κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας με επικεφαλής τον ίδιο τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, τον κύριο Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση για τα σχέδια δημιουργίας μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης γύρω από τον σταθμό, είπε πως αυτό είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Πρόκειται για ένα αίτημα που έχουν εκφράσει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, το Κίεβο και η Μόσχα συνεχίζουν να υλοκατηγορούνται για τα χτυπήματα στην περιοχή ακριβώς γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο τη Ζαπορίζια, ενώ υπάρχουν συχνά και καταγγελίες ή και μαρτυρίες για μάχες εντός του ευρύτερου χώρου που βρίσκεται το πυρηνικό αυτό εργοστάσιο, που είναι και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια έκταση περίπου 50 τετραγωνικών χιλιόμετρων, όπως ανέφερε ο κύριος Γκρόσι. Η αποστολή αυτή αναμένεται από αύριο και όλες το πρωί να πιάσει δουλειά. Την υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Βλοντίμι Ζελένσκι, στο Κίεβο. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να μάθουμε από το Διεθνή Αυτό Οργανισμό, καθώς δεν είναι ακόμη αξιόπιστα τα στοιχεία που υπάρχουν αναφορικά με τα επιπτώματα ραδιενέργεια στην ευρύτερη περιοχή, είτε είναι από τη μία πλευρά είτε από την άλλη και δεν μπορούν να διασταυρωθούν. Ένα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και πόσο μεγάλο είναι ο κίνδυνος πυρηνικού δυστυχήματος, καθώς επίσης και πόσο μεγάλη είναι η ζημιά που έχει ήδη υπάρξει στον χώρο, τον περίβολο του εργοστασίου. Να θυμίσω πως υπάρχουν δορυφορικές εικόνες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν τρύπες στην οροφή κάποιων κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και πάρα πολλές οβίδες σε χώρους που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως η Σουηδία σήμερα παρέδωσε στην Ουκρανία ένα πακέτο αμυντικής βοήθειας, όπως χαρακτηρίζεται, στο οποίο περιλαμβάνονται και βλήματα πυροβολικού. Τα υποδέχθηκε μάλιστα ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο κ. Ολέξη Ρέσνικοφ, ο οποίος είπε πως πρόκειται για το 7ο στρατιωτικό πακέτο βοήθειας από την Σουηδία, η οποία δείχνει έμπρακτα την στήριξή της, την ώρα που και οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να ανακοινώσουν νέο πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αναμένεται να φτάσει ακόμη και τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Δεν είναι τα όπλα αυτά για τα οποία κάνει έρευνα το Πεντάγωνο, αν γίνεται λαθρεμπόριο όπλων. Είναι καλά όπλα αυτά, έτσι. Αυτά είναι πολύ καλά είναι όπλα. Είναι τα καλά όπλα, μάλιστα. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στο Αφγανιστάν, γιατί σήμερα οι Ταλιμπάν έχουν γιορτή στο Αφγανιστάν. Γιορτάζουν ένα χρόνο από την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων και ως εκ τούτου ένα χρόνο από την επιστροφή τους στην εξουσία με τον πιο επίσημο τρόπο. Την παρέδωσε την εξουσία των Ταλιμπάν? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αποχώρησαν πριν από ένα χρόνο, μετά από 20 χρόνια πολέμου και την κατάληψη της εξουσίας στη χώρα. Η κατάσταση είναι εορταστική από την πλευρά των Ταλιμπάν, με γυρλάντες, με βεγγαλικά, με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Βεβαίως, την ίδια ώρα οι διεθνείς οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων κρούν τον κόσμο του κινδύνου για να υπάρξει κάποια λύση ό,τι αφορά την καταπάτηση των ανθρωπίνων και ιδίως των γυναικείων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν. Να θυμίσουμε πως η αποχώρηση των διεθνών στρατευμάτων πριν από ένα χρόνο τερμάτισε την πιο μακρά στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, η οποία είχε ξεκινήσει ως απάντηση σε επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματά σας. Θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, που μας ακούει από τη Γερμανία, στον άλλο Κώστα, στη Νέα Ιωνία, στον Κυριάκο, καλησπέρα στον Ανδρέα, στον Ηλία, καλησπέρα στην Ιωάννα. Καλησπέρα στον καλό φίλο τον Δημήτρη από τη Στουγκάρδη. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο από τον Γκίζη. Αλέξανδρε, τα στοιχεία τα οποία ανέφερα, εάν βάλεις λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί, αναφέρονταν και σε εκείνη την περίοδο που, για την οποία θέλει στοιχεία. Καταλάβες, είναι συγκριτικά τα στοιχεία. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στον άλλο Γιάννη στην Καβάλα, στη Χριστίνα, καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Κύριε Λευθέρη, την ευλογία μου να έχετε. Φίλε Άρη από το Σικάγο, δεν παρακολουθώ το μετοχολόγιο σε αυτές τις περιπτώσεις. Με ενδιαφέρουν τα πολιτικά αποτυπώματα. Νομίζω προκύπτουν ακόμα καλύτερα συμπεράσματα από ότι μέσω των μετοχολογίων. Πολλούς χαιρετισμούς στην Παναγιώτα, πολλούς χαιρετισμούς στον Πρόδρομο, στον Παύλο, χαιρετίσματα στο Στράτο, πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Μιχάλη, στο Ερεβάν. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Η πόλη άναψε τα φώτα της και φεύγει με ένα τρενάκι, ένα πάρκ στο πουθενά, σαν το κορμί σου που απ' τα χέρια μου ξεφεύγει κι αναζητάει σε ξένα χέρια τη χαρά. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Μεταμορφώνεσαι σαν μεδούσα στους δρόμους κι εγώ τα χίλια πρόσωπα σου ακολουθώ. Στου ερωτά σου υποτάσσομαι τους νόμους και λίγα ψίχουλα μονάχα σου ζητώ. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δε με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω. Και δε με νοιάζει τι θα φέρει τώρα.